Wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef polskiej dyplomacji wie, co usłyszał Putin od Bidena. Zbigniew Rau rozmawiał na ten temat z amerykańskim sekretarzem stanu. CBŚP zatrzymuje 7 osób podejrzanych o nielegalny handel bronią. Andrzej Poczobut nagrodzony główną nagrodą wolności słowa od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowa z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem dotyczyła przede wszystkim spotkania prezydentów USA i Rosji, powiedział o tym szef MSZ-u Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji przebywa z wizytą w Turcji. Powiedział dziennikarzom, że to Blinken zwrócił się do niego z prośbą o rozmowę, która dotyczyła przede wszystkim zarówno przebiegu, jak i rezultatów szczytu Biden-Putin. Przywódcy USA i Rosji spotkali się wczoraj w Genewie. Sekretarz Blinken poinformował mnie, że prezydent Biden w rozmowie z prezydentem Putinem wskazał jednoznacznie, że Stany Zjednoczone będą bronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych i z całą stanowczością będą występować przeciwko tym działaniom, które by tę stabilność podważały, powiedział szef MSZ-u. Blinken przekazał, że Stany Zjednoczone poczuwają się do swoich zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i zgodnie z tym traktatem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą jednoznacznie działać. Muszę powiedzieć, że byłem zbudowany tego rodzaju stanowiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo bez wątpienia jest to przesłanie, które prezydent Putin powinien usłyszeć, ocenił szef MSZ-u. Podczas pobytu w Turcji szef polskiego MSZ-u weźmie udział w forum dyplomatycznym. Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim powiedział, że polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy miał przełomowy charakter w naszej historii. Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przebywa z wizytą w Warszawie w dokładnie 30. rocznicę podpisania tego dokumentu. Podczas spotkania prezydentów dyskutowano m.in. o wzajemnych stosunkach czy sprawach międzynarodowych. Pojawiły się też kwestie sporne, takie jak m.in. nauka języka polskiego w Niemczech czy status mniejszości narodowej Polonii w RFN. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w przeciwieństwie do Polski Niemcy nie wywiązują się ze wszystkich zapisów traktatu. 50 tysięcy uczniów korzysta z tego specjalnego programu szkolnego dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju. Polska 50 milionów euro rocznie na ten cel wydaje. Jak jednak stwierdził Andrzej Duda, w naszych stosunkach wiele zmieniło się przez ostatnie 30 lat. Dzisiaj de facto nie ma granicy pomiędzy Polską a Niemcami. Tak wiele jest wspólnych firm i tak wiele jest firm po obu stronach granicy. Przemysław Lis, Polskie Radio. 7 osób podejrzanych o nielegalny handel bronią zatrzymali policjanci z lubelskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji. W akcji brało udział ponad 100 policjantów, w tym antyterroryści. Funkcjonariusze przejęli prawie 300 sztuk broni palnej, granaty oraz zapalniki do materiałów wybuchowych. Akcję przeprowadzono na terenie 8 województw, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fijołek. Jednoczesne wejście do 30 mieszkań i budynków w celu przeszukania i odnalezienia broni palnej i ponad 280 sztuk takich broni zostało przez policjantów odnalezione. 7 osób zostało zatrzymanych. W tej chwili trwa ustalanie, jak weszli w posiadanie tej broni. Wiemy, że część mogła być przerabiana. Do czego miała służyć i czy ta broń była już wykorzystywana właśnie do działalności przestępczej? Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 5 osób trafiło już do tymczasowego aresztu. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłosiło wyniki 28. edycji konkursu o nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w 14 kategoriach tematycznych. Główną nagrodę wolności słowa przyznawaną za publikację w obronie demokracji i praworządności otrzymał Andrzej Poczobut, autor korespondencji z Białorusi dla polskich mediów. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński powiedział, że laureata nagrody głównej charakteryzuje odwaga. Bycie dziennikarzem, który opisuje świat w kraju demokratycznym, w którym są jako tako określone reguły wykonywania naszego zawodu, czasami nie jest sztuką łatwą, ale o wiele łatwiejszą niż bycie dziennikarzem w momencie, kiedy aparat represji wychodzi, tak, z pałkami, z czołgami, z aresztami. I Andrzej Poczobut udowodnił, że się nie boi. Nagrodę Watergate za najlepsze prace dotyczące dziennikarstwa śledczego przyznano Pawłowi Kaźmierczakowi, autorowi reportażu Bez winy, wyemitowanego na antenie Telewizji Polskiej. Nagrodą imienia Stefana Żeromskiego za publikację o tematyce społecznej uhonorowano autorów reportażu Bilet powrotny, proszę, który można było usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszkę Szwajgier i Adama Bogoryja Zakrzewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To był do tej pory najlepszy mecz w Mistrzostwach Europy. Mecz pełen odniesień do sobotnich wydarzeń na Parken w Kopenhadze. Wtedy Christian Eriksen przeżył na murawie zawał serca. Dziś w telewizji oglądał spotkanie kolegów z reprezentacji Danii na tym samym stadionie, spotkanie przeciwko Belgom. W 10 minucie, w nawiązaniu do numeru na koszulce, z jakim gra Eriksen, mecz został przerwany. Piłkarze i kibice bili brawo, składając hołd pomocnikowi Interu Mediolan. W tym czasie Duńczycy już prowadzili po golu Jusufa Poulsena z drugiej minuty i przeważali przez całą pierwszą połowę. W drugiej sytuacja uległa zmianie, gdy na boisku pojawił się Kevin De Bruyne. Najpierw po jego kapitalnym podaniu wyrównał Thorgan Hazard. Potem sam De Bruyne strzałem z lewej nogi ustalił wynik meczu na 2-1 dla Czerwonych Diabłów. W uznaniu dla postawy pomocnika Manchester City posłuchajmy komentarza sytuacji bramkowej w belgijskim radiu. Belgowie po dwóch meczach mają komplet punktów i właściwie są już pewni gry w fazie pucharowej turnieju. W podobnym położeniu, tuż przed 23, chcieliby być Holendrzy i Austriacy. Jedni i drudzy wygrali w pierwszych meczach w grupie D. O 21 stanęli naprzeciwko siebie. Wcześniej w tej grupie Ukraina 2-1 pokonała Macedonię Północną. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze sprawdzamy, co u naszych reprezentantów szykujących się do meczu z Hiszpanią. Już pojutrze mecz z Hiszpanią. Ze Słowakami przegraliśmy. Potrzebne są 3 punkty. Polacy nieśmiało przekonują, że można w Sewilli wygrać. A co wiedzą o rywalach i czego trzeba uniknąć, tłumaczy Jan Bednarek. Najważniejsze jest to, by nie pozostawić im żadnej przestrzeni, by mogli się rozpędzić, by mogli złapać takie flow i to jest najważniejsze. Oczywiście mają dużo jakości z przodu, w obronie, potrafią szybko porwać piłką, ale wiemy, jak to zastopować, wiemy, co zrobić, by tu grało im się trudno. Myślę, że będą momenty w meczu, w których będziemy cierpieć, w którym będzie nam ciężko fizycznie. Akceptujemy to, wierząc w to, że nadejdzie moment, w którym będziemy mogli ich ukarać. Polacy w grupie są na ostatnim miejscu. 3 punkty mają Słowacy, a po jednym Szwedzi i Hiszpanie. Jutro w Sankt Petersburgu o 15 Szwecja zmierzy się ze Słowacją, a my z Hiszpanią w sobotę o 21. Gdańsk, Adam Malecki. Teraz tenis. Hiszpan Rafa Nadal nie zagra ani w Wimbledonie, ani na Igrzyskach Olimpijskich. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jeden z najlepszych tenisistów w historii tłumaczy decyzję przemęczeniem i niezaleczonymi urazami. Może wydobrzeje do US Open. To ma być pierwszy turniej wielkoszlemowy od czasu ubiegłorocznego Australian Open, w którym na trybunach będzie mógł zasiąść komplet kibiców. Wraca normalność. O sporcie dziś jeszcze po 23. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Synoptycy ostrzegają przed falą tropikalnych upałów. Jutro zwrotnikowa masa powietrza dotrze do centrum, ale najgoręcej będzie w sobotę i w niedzielę. Wtedy w całej Polsce temperatura wzrośnie do 30 i miejscami nawet 35 stopni. Jutro temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu i 28 na wschodzie, przez około 31 w centrum, do 33 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. Nad morzem chwilami porywisty wiatr. Poza tym bez chmur albo z niewielkim zachmurzeniem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przecery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Lenovo. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Hmm? Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I na trójkowym zegarze punktualnie 10 minut po 21. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. Po zachodzie słońca. Zza konsulety Elżbieta Malinowska, a za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówimy Państwu dobry wieczór po zachodzie słońca. Ależ upalny dzień za nami, a jeszcze się nie skończył. A dziś po zachodzie słońca jedyna i niepowtarzalna, znana, zwana pierwszą damą piosenki, jedna z najwybitniejszych jazzowych wokalistek, zajmie nam czas do godziny 22. I od razu Państwu przekażę wszystkie możliwe informacje, te kontaktowe, bo później nie będziemy mieć na to czasu. csm@polskieradio.pl to ten adres mailowy, pod którym czekam na Państwa korespondencję i ciepło zapraszam też do postowania i komentowania pod postem na przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym. Urodzona 25 kwietnia 1917 roku w Newport News w stanie Virginia, Państwo już pewnie wiedzą, o kim mówię, to przy pierwszej damie piosenki, debiutowała w wieku 17 lat, biorąc udział w konkursie organizowanym w historycznym Apollo Theater w nowojorskim Harlemie, który zresztą do tej pory stoi, do tej pory odbywają się tam koncerty. Solową karierę rozpoczęła w wieku 24 lat, no a reszta, jak już Państwo się domyślają i na pewno wiedzą, jest historią. Ella Fitzgerald. 15 czerwca obchodziliśmy 25. rocznicę jej odejścia. I dziś po zachodzie słońca zabieram Państwa w podróż razem z Ellą. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick out of you. Ten kontrabas na końcu. I get a kick out of you i możemy się spierać, która wersja tego utworu Cola Portera jest piękniejsza, czy Ellie Fitzgerald, czy Franka Sinatry. Mogą Państwo pisać w tym temacie, możemy nawet zrobić głosowanie. Jeżeli już jesteśmy przy tej pogodzie, która za oknem dzisiaj chyba w całej Polsce, bo nagle lato nam wybuchło, no to przecież wiadomo, że sięgniemy po Summertime. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Spread your wings that morning. There's nothing can harm you. Standing by, summertime, it remembers us, and the living is easy. Oh, Betty Susan. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking. Oj, chyba będziemy, coś czuję, wracać przez całe lato do tych wspaniałych standardów jazzowych, bo kto tak pięknie śpiewa w tej chwili, w naszej obecnej historii muzyki, jak właśnie nie te odgrzebki nasze jazzowe, standardy jazzowe. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, a dzisiaj pani Elni całą audycję poświęcamy. It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. My baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling, Marine for his queen, a G.I. for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. Sunshine of Your Love i Ella Fitzgerald. Z kilku albumów dzisiaj zebrane ta playlista z muzyki wspaniałej, jedynej w swoim rodzaju. Państwo dobrze o tym wiedzą, co już widzę po adresach, po mailach, które przychodzą od Państwa i po wiadomościach. Jedynej niespotykanej królowej jazzu i ta lekkość, z jaką ona śpiewała. A proszę pamiętać o tym, że wtedy, w tamtych czasach nagrywało się, no przecież, że na setkę, czyli cała orkiestra razem z wokalistką i nic tam się nie podciągało, o czym właśnie przed momentem z moją panią realizator żeśmy rozmawiały pozaantenowo. No tak, nie było komputerów, nie podnosiło się dźwięku, nie poprawiało się wokalu, trzeba było stanąć przy mikrofonie i zaśpiewać. I z nagrania utworu Let's Do It, Let's Fall in Love Again mam dla Państwa, no, taki mały odgrzebek studyjny. 20,126. I don't know. I forgot what the other one. The other one was swinging. God. So is this. 20,126, take one. One, two, three. 20,126, take two. One, two, three. That's why birds do it. That's what they got. That introduction leaves something to be desired. I know. I don't know what we did on the other record. It was just ad-lib. You just ad-lib. Noodle around with your vice. Oh, yeah, Bob. You're right. The dragon flies in the reed. Do it. Sentimental centipede. Do it, let's do it, let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid. What? This is so long, you lose it. Great. It's so long, you just feel like you were... Let's forget it. It seemed like we did it a little brighter on the other record. No, it isn't. No, it isn't bright. It's just long. Pretty slow, but I mean, this is like the third chorus we're getting. Now we got another chorus. I don't like this. The other one was good. It hit a groove, and it was good. The other one was really good. Well, I don't know whose idea is it to do it all. He wanted... Well, now listen, if it's Norman's idea, we better give it to him than let him... The only thing to do is to cut out the third chorus. I don't like it because it's a repeat of the birds and bees. You got a pencil? Okay. We'll just do the third chorus. Do it! We got two choruses. Sure, Mella. You want to hear the tempo? In shallow shows. After this, the next chorus. He's starting from letter C. This is like the second chorus, and we're going back to... Okay. 20,126 in a cut 1. Długa i bardzo ciężka praca, takie nagrania. A tak właśnie wyglądały nagrania do albumu Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, wydanego w 1956 roku. A wynik? Do it, bees do it, even educated fleas do it, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means, do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's follow. Romance. oysters down in Oyster Bay. Do it, let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish. Do it, even lazy jellyfish. Do it, let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add. Do it, though it shocks them, I know. If Shad do it, way to bring me Shad roll in shallow shows. English souls, do it. Goldfish in the privacy of boats, do it. Let's do it. Let's fall. The chimpanzees in the zoos, do it. Some courageous kangaroos, do it. Let's do it. Let's fall in love. I'm sure slide, do it. Heavy hippopotami, do it. Ooh, let's do it. Let's fall in love. Old clubs who hang down from twigs, do it. Effort is great. Sweet guinea pigs, do it. Buy a couple and wait. The world admits bears in pits, do it. Even Pekingese is in the I know too well that I'm just wasting precious time in thinking such a thing could be, that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same, I'm not entirely to blame for you'd be so easy to love, so easy to idolize all others above. Every home fire burning for, we'd be so grand

Jeżeli by Państwo chcieli wrócić jeszcze do muzyki jazzowej, to osobiście polecam Noc Harmonia. Proszę nie zapomnieć dzisiaj po 23. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. From under her velvet gown, she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When the mob came and got her and dragged her from the jail, madam, they strung her upon the old willow across the way. And the moment before she died, she lifted up her Otis regrets she's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Before it's too late, my love, get out of town, be good to me, please. Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear. I care for you much, too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet.